بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Säg, hör, ni kafirun. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Jag dyrkar inte det som ni dyrkar. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Och inte heller dyrkar ni den som jag dyrkar. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Och jag kommer inte att dyrka det som ni har dyrkat. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Och ni kommer inte heller att dyrka den som jag dyrkar. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Ni har er religion och jag har min religion.